الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، درسنا اليوم البعث من بعد الموت حق. كففوليوا بعد يكوفن حق، والبعث من بعد الموت حق، نكففوليوا بعد يكوفن حق. والأدلة للبعث كثيرة من القرآن والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: ردا على الكفار زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هي موجة katika dalili zinazothibitisha aqida hii ya ba'th, kufufuliwa baada ya kufa. Na hii aya hii pia ni rad, aya hii pia ni dalili ya rad, kuthibitisha rad kwamba Uislamu una rad, manhaj ya sunnati wal jamaa ina rad, kuwarudi mukhalifin. Hii ni moja katika dalili zake. Lakini kuna baadhi ya watu unapofanya rad wanakufuata, mbona bwana umemfanyia rad mtu fulani, mbona umemfanyia rad kadha. Hii ndio manhaj, hii ndio Uislamu, ndio dini yetu inavyosema. Qur'ani inasema hivi, Mtume wa sallam anarudi katika hadithi. Kule Mombasa nilimfanyia mtu rad, kuna mmoja alifanya talbis ya da'wa salafia, nikamfanyia radi kwa kumtaja jina, kwa kumtaja jina, kwa sababu alikataa nasaba. Nikamtaja jina fulani, akenda akanishtaki, akenda akanishtaki, ikawa ni kwenda mbio kwa mawakili, mara katafuta loya huyu, mara tena makafiri, enda kutafuta maloya makafiri kunifunga mimi, manake eti nimemchafulia jina. Una jina gani? Sasa nikaitwa mimi, nikaitwa kwenye kikao. Kuna kule kunaitwa kuna baraza la maimamu, kuna baraza la maimamu kama BAKWATA wanavyofanya suluhu, si kwenda wapi kwenda wapi, na kule kuna baraza la maimamu. Nikaitwa na kushtakiwa, bwana wewe umemchafulia jina huyo, umesema hivi, umesema hivi. Ni kweli? Naambia ni kweli. Tufungue hapa clip yako. Naambia fungueni, ni kweli, mimi nathibitisha kwamba ni kweli. Mfungue nini sasa? Nishathibitisha ni kweli, wala sikukataa, ni kweli. Kwa nini umefanya hivi? Nikawaeleza, huyu bwana alifanya kadha kadha, alimfanyia radi chief kadhi wa kule, halafu akaandika da'wa salafia. Baada ya kumfanyia radi huyo chief kadhi, halafu chini akaandika da'wa salafia fi Mombasa. Nini maana yake? Naambia huyu si salafi. Kwa nini kaandika da'wa salafia? Na sisi hatujamfanyia radi yule, hatujamkosea heshima chief kadhi. Huyu kamkosea heshima, alafu akaandika ad-da'wa salafia. Nawauliza nyinyi, kama angeandika maneno yale alafu akaandika chini baraza la maimamu, ngekubali? Wasema la la la, tusiyekubali. Naambia na sisi hatukubali, na sisi hatukubali alivyofanya. Alafu huyu ameandika mabango kwenye ofisi yake, ameandika mabango da'wa salafia, wala huu si salafi, huu ni hizbi moja kwa moja. Ataandikaje vile? Na nimempa nasaha, si kwamba nimempa nasaha si mara moja wala mbili. Huyu muulizeni, sikumpa nasaha, nimempa nasaha. Sasa basi, lakini kwa nini umefanya vile? Naambia radi ni katika Uislamu, ni katika dini. Pale tumemfanyia radi Abu Bilal, pale pale naambia tumemfanyia radi pale Abu Bilal, simomjua Abu Bilal. Sasa naambia hii ndio dini. Aya hii ya Allah, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun, ni raddi hii ku hii. Aya hii ni raddi ya makafiri, na aya inathibitisha kwamba rudud zipo, na maulama wana rudud, wana vitabu, hasa maulama wana rudud nyingi kuelezea jambo hili la raddi kwamba lipo. Sasa kuna ile watu kwamba watu wanafanya uoga wa kufanya raddi. Hakuna kufanya uoga, hakuna kufanya uoga, ni kufanya radi tu ukatawakali kwa Allah. Fanya radi alafu utawakali kwa Allah, na Allah, wameyatawakali ala Allah fahuwa hasbu. Naam, sikufungwa wala sikuadhibiwa wala sikutozwa faili. Maake alikuwa akataja akataka faili, unajua tena mahizbi kwa pesa. Kwa hiyo sikutozwa faini wala sikufungwa, basi yakamalizika mambo. Kwa hiyo hii ni dalili ya rad. Walba'thu min ba'di al-mauti haqqun, kufufuliwa baada ya kufa ni haq. Wa ahlu al-kaba'iri fi mashi'ati Allahi azza wa jall, ahlu al-kaba'ir fi mashi'ati Allahi azza wa jall, watu wenye madhambi makubwa, watu wa madhambi makubwa wako katika mashia kutaka kwa Allah azza wa jall. Hii ni moja katika aqida za ahli sunnati wal jamaa. Sahibul kabira idha mata qabla at-tauba yakunu tahta al-mashia, mwenye dhambi kubwa akifa kabla ya kutubia na dhambi hiyo, huyu yuko chini ya mashiati Allah azza wa jalla. In shaa adhabahu wa in shaa ghafara lahu, Allah akitaka atamwadhibu na akitaka atamsamehe, lakini iwe ni si shirki hiyo dhambi yake kubwa. Amekufa na dhambi kubwa na hajatubia na dhambi hiyo, lakini isiwe ni ushirikina, hapo atakuwa tahta al-mashia. Allah akitaka atamsamehe na akitaka atamuadhibu kwanza. Atamuadhibu kwanza maadam yuko katika tauhid, ni muwahid, kisha atamtoa katika moto amuingize peponi. Hii ni aqida ya ahli sunnati wal jamaa, khilafan liman warij wa man wal mu'tazila wa adhnabuhuma. Mu'tazila nao wako katika aqida ya makhawarij katika swala hili la sahibul kabira. Wao wanasemaje? Wanasema sahibul kabira mukhalladun fin nar, anakwenda motoni milele. Sahibul kabira akiingia motoni ni milele, hata kama ni muwahid. Hii ni itikadi chafu ya hawa khawarij na mu'tazila, lakini inda ahli sunnah wal jamaa ahli al-kaba'ir au ashabu al-kaba'ir hum tahta al-mashi'a, wakifa kabla ya kutubia wako chini ya mashi'ati Allahi azza wa jalla. In shaa ghafara lahum wa in shaa adhabahum, kisha atawasamehe awatoe motoni awaingize katika pepo. Wazi hadha ma dalilu ala hadha? Shafaati li ahli al-kaba'ir yawm al-qiyamah wa fi al-Qur'an. Aywa, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hii ni dalili moja katika Qur'ani inayothibitisha kwamba ahlul kaba'ir duna shirki, Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe akitaka na akitaka atawaadhibu kwanza, lakini maadamu wamekufa katika tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala hatimaye atawatoa katika moto awaingize peponi. Hii ni aqida katika aqida ya sunnati wal jamaa. Qala wala nukaffiru ahla al-qibla bidhunubihim wa nakilu asrarahum ila Allah azza wa jalla, hatuwakufurishi Waislamu kwa madhambi yao. Wala nukaffiru ahla al-qiblati bidhunubihim, hatuwakufurishi Waislamu kwa madhambi yao. Wa nakilu asrarahum ila Allah azza wa jalla, tunategemeza siri zao kwa Allah azza wa jalla. Hii pia ni aqida ya ahli sunnati wal jamaa, kwamba mtu mwenye kufanya madhambi hakufuru kwa madhambi hayo, madam si shirki hakufuru kwa madhambi hayo. Wala nukaffiru ahla alqibla bidhunubihim, hatuwakufurishi Waislamu kwa madhambi yao. Wa nakilu asrarahum ila Allah azza wa jalla, tunategemeza siri zao kwa Allah azza wa jalla. Na hii ni khilafan lil khawarij. Khawarij wanakufurisha Waislamu kwa madhambi yao. Makhawarij katika aqida yao chafu ni kukufurisha Waislamu kwa madhambi yao makubwa. Mtu akisengenya ni kafiri, mtu akilewa ni kafiri. Hii ni aqida ya kikhawarij. Lakini ahlu sunna wal jamaa, la nukaffiru ahla al-qiblati bidhunubihim wa nakilu asrarahum ila Allahi azza wa jalla, bali wanasema kama alivyosema Sheikhul Islam, man thabata islamuhu bi yaqin, ambaye uislamu wake umethibiti kwa yaqin, la yuzalu anhu illa bi yaqin, hautaondoshwa uislamu huo kwake isipokuwa kwa uhakika vile vile. Maadamu uislamu wake ni uhakika, hauwezi ukatolewa uislamu wake isipokuwa kwa yaqin. Tuna yaqini uhakika kwamba fulani amekufuru, fulani amefanya ushirikina, hapo sasa ndio anakufurishwa. Lakini kama hatuna uhakika, hatuna yaqini, yule anabaki katika uislamu wake vile vile, hatumkufurishi. Thabata islamuhu bi yaqin la yuzalu anhu illa bi yaqin, hautaondolewa uislamu wake isipokuwa kwa yaqini na uhakika vile vile. Idhan wala nukaffiru ahla alqiblati bidhunubihim, hatuwakufurishi waislamu kwa madhambi yao. Wanakilu asrarahum ila Allahi azza wa jalla, tunategemeza siri zao kwa Allah azza wa jalla. Nahnu nahkumu bidhahir wallahu yatawalla asrar, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua siri ya mtu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Qala wa nuqimu fardhal jihadi wal hajji ma'a a'immatil muslimin fi kulli dahrin wa zaman. Wa nuqimu fardhal jihadi wal hajji ma'a a'immatil muslimin fi kulli dahrin wa zaman. Tunasimamisha fardhi ya jihadi na haji pamoja na a'immatil muslimin, wale maimamu wa waislamu katika kila zama. Wa nuqimu fardhal jihadi wal hajji ma'a a'immatil muslimin fi kulli dahrin wa zaman. Hii ni kuthibitisha aqida ya ahli sunna kwamba jihadi lazima kuwe na imam, lazima jihadi iwe na imam, kiongozi wa waislamu, lazima jihadi iwe na imam, ni moja katika masharti ya jihadi kwamba kuwe na imam, kiongozi wa waislamu anawaamrisha waislamu wende kwenye jihadi. Ikiwa hakuna imam, ikiwa hakuna kiongozi wa waislamu, basi jihadi hiyo itakuwa ni ya kikhawariji. Makhawariji wao waamua twendeni, hii leo ni jihadi, twendeni bila imamu wala sharti yoyote. Hawana haja na masharti haya yaliyowekwa na ahlu sunnati wal jamaa. Lakini jihadi inda ahli sunnati wal jamaa ina shurut, min hadhihi shurut al-imam wal amir, kuwe na kiongozi wa waislamu ndiye anayewahimiza waislamu hii ni jihadi, watu waende kwenye jihadi. Hapo itakuwa ni lazima kwa waislamu wamtii kiongozi wao huyo na wasimamishe jihadi. Wanukimu fardha aljihadi walhaji maa aimmati almuslimi fi kulli dahrin wa zaman. Kala wala nara lkhuruja ala alaima, wala nara lkhuruja ala alaima, hatuonelei sisi kutoka katika taa ya maimamu viongozi. Wala nara lkhuruja ala alaima wala alqitala fi alfitna wa nasma'u wanuti'u liman wallahu Allahu amrana, tunamsikiliza na kumtii yule ambaye Allah amemtawalisha mambo yetu. Wanasma'u wanuti'u liman wallahu Allahu amrana, tunamsikiliza na kumtii yule ambaye Allah amemtawalisha mambo yetu, ndio huyo imam kiongozi. Wala nara alkhuruja ala alaima, hatuonelei sisi kutoka katika taa ya hawa viongozi. Wala alqitala fil fitna, hatuonelei kupigana katika fitna, vita vya fitna hatupigani. Vita vya fitna mara nyingi ni waislamu kwa waislamu, hivi ni vita vya fitna, si jihadi. Vita vya fitna ni waislamu kwa waislamu, wamekhtalifiana, wakagombana, husuma baina yao, wakapigana vita, hii ni fitna, hivi ni vita vya fitna, haviiti jihadi. Idhan wala nara alkhuruja ala alaima wala alqitala fil fitna wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu amrana, tunamsikiliza na kumtii yule ambaye Allah amemtawalisha mambo yetu, amweka amemweka ni msimamizi wa mambo yetu, huyu tunamsikiliza na tunamtii. wala nanzau yadan min taa, wala hatuutoi mkono wa taa wa kumtii huyu imamu na kiongozi wa Waislamu. Hii kadhalika ni aqida ya ahli sunnati wal jamaa, ujubu taati ulati al-umur, wajibu wa kuwatii hawa viongozi, ni moja katika aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Wal adilla fi hadha kathira, qawluhu ta'ala fi surati an-nisa, ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum, ayyuhal mu'mini mtini Allah na mumtii mtume na wale wenye kutawalia mambo yenu katika nyinyi. Hii ni moja katika dalili zinazothibitisha aqida hii ya ahli sunnati wal jamaa ya kuwatii viongozi, na kwamba kutoka katika taa yao ni maasiya, kutoka katika taa ya viongozi ni maasiya. Na ndio maana katika Uislamu hakuna maandamano, hakuna migomo, hakuna jambo lolote ambalo litamaanisha kuwaasi viongozi. Na hii ni moja katika aqida ya sunnati wal jamaa, kinyume cha khawarij. Khawarij wao aqida hii hawana, aqida hii wao hawana, wao aqida yao kubwa ni kuwaasi viongozi. Moja kwa moja wanakhalifu aya hii. Aqida yao kubwa hao makhawarij ni kuwaasi viongozi na kuwakufurisha viongozi na kutoka katika taa yao. Viongozi ni Waislamu wengine, wao wanaokufurisha na wanatoka katika toa yao na fujo na maandamano na vita, makhawarij. Na hili jambo ni jambo la kijahilia, hili jambo la kuasi viongozi ni jambo la kijahilia. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ameliweka jambo hili katika Masailul Jahiliya, risala yake Masailul Jahiliya allati khalafa fiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ahla al-jahiliya. Ameliweka jambo hili kwamba hili ni katika jambo la kijahilia la kuasi viongozi. Sasa hawa makhawarij ni kwamba wanawafiki watu wa kijahilia kwa kuasi viongozi, lakini aqida ya sunnati wal jamaa ni kuwatii viongozi na kuwasikiliza viongozi lakini fil ma'ruf bil ma'ruf. Ikiwa wataamrisha maasi ya kumwasi Allah, hapo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Lakini ikiwa wana kanuni zao walizoziweka, sisi lazima tuzifuate. License, huwezi kuendesha gari mpaka una license, utafute license. Huwezi ukasema Uislamu hauna license, mimi napeleka gari naendesha, utashikwa ufungwe. Wala Uislamu hausemi hivyo. Uislamu unakwambia tafuta license, kata license ndio uendeshe gari. Ni kanuni yao. Kwani kutafuta license ni kumwasi Allah? Ni kumwasi Allah? Si kumwasi Allah. Kwa hiyo mambo kama haya ni lazima kuwasikiliza na kuwatii hawa viongozi. Mtume sallallahu alaihi wasallam fi sahihain min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man ata'a al-amira faqad ata'ani wa man 'asa al-amira faqad 'asani. Man ata'ani faqad ata'a Allah, mwenye kunitii mimi ndio amemtii Allah. Man yuti'a ar-rasula faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah, mwenye kuniasi mimi ndio amemwasi Allah. Wa man ata'a al-amira faqad ata'ani, mwenye kumtii kiongozi ndio amenitii mimi. Wa man 'asa al-amira faqad 'asani, mwenye kumwasi kiongozi ameniasi mimi. Hadithi iko wazi fi sahihain kuthibitisha aqida hii ya ahli sunnati wal jamaa ya ujubu taati ulati al-umur. Kwa makhawarij wao wanakhalifu Qur'an, wanakhalifu hadithi hizi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam za wajibu wa kuwatii viongozi. Wala yakhfa alaykum, yaliyotokea na yanayoendelea mpaka sasa Syria. Kwa nini? Kwa nini Syria mpaka sasa watu wanauawa, wanawake wananyanyaswa, watoto wanafanywa vibaya? Ni kwa sababu ya nini? Ya kuasi, kumuasi yule dhalim. Hakuna shaka kwamba ni dhalim yule Bashar al-Assad, ni dhalim, hakuna shaka. Lakini haitakiwi kumuasi, inatakiwa watu wamsikilize, wamtii vile vile anavyo na dhulma zake. وإن ضرب وإن أخذ ماله وإن ضرب ظهره ثم نبي حذيفة بن اليمان حتى مليكو كتكوليوا حتى وكذلوميوا وكفيقوا مقنقوا وكفيقوا فاسمع واطي مسكليزي نمطيتي لكيونغوزي وازي حديثيك وازي لكن المخوارج هواتاكي حديثي زي المتومة صلى الله عليه وسلم ووني هماسة توزة كدينجا هماسة ديني سيو هماسة ديني كثومة ديني كثومة نكجوة منهج صحيح نكجوة عقيدة صحيحة ديو ديني سيو هماسة sasa hawa makhawariji wana hamasa lakini ni wajinga hawafuati ilmu hawafuati maulama na ndio maana wanapotea kuna rudia kusema kwamba lazima kusoma ilmu hii manhaji hii ni manhaji ya ilmu na ni manhaji ya kuwasikiliza na kuwatii viongozi na maulama hii aya hii ya ayyuhalladhina amanu atii Allah wa atii ar-rasul wa ulil amri minkum فسر غير واحد من العلماء ان اولي الامر منهم العلماء والامراء لما علماء نهاوا viongozi wote ni uli al-amr kuonesha kwamba maulama pia wanatakiwa wasikilizwe watu wasikilize maulama juu wanefahamu kubwa kuliko sisi sisi tulabu al-ilm tuwasikilize maulama lakini utaona watu wanajinasibisha na maana haji salaf lakini hawana haja na maulama wanafuata hawaza nafsi zao Hii si manhaji ya sunnati wal jamaa. Manhaji ya sunnati wal jamaa ni kuwasikiliza hawa maulama, fatawa zao, rai zao, ilmu zao, kuwasikiliza maulama. Kwa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Inna min ashrati as-sa'a an yultamasa al-ilmu 'anil asaghir, ahlul bid'ah. Na watu wadogo wadogo lakini kibaru na ulama wanatakiwa wasikilizwe zifuatwe ilmu zao na aya ziko na hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم fasalu wa ala dhikri Allah anasema waulizeni wenye ilmu mkiwa hamjui fasalu wa ala dhikri in kuntum la ta'lamun kwa hiyo aqida ya sunnati wal jamaa ni wajibu wa kuwatii viongozi na kuwasikiliza viongozi na maulama الإمام الطحاوي في طحاويته يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا حتونني سيسي كتوكا كتكتايا فيونغوزي ويتو وولاة أمورنا وإن جاروا حتى وكذلوم حجاج بن يوسف مفانو هاي حجاج بن يوسف alikuwa nani alikuwa ni kiongozi dhalim alikuwa ni kiongozi dhalim aliua waislamu 120,000 dhulman hajjaj bin yusuf lakini masahaba waliokuwepo katika hadi yake walikuwa wakiswali nyuma yake hakufanya maandamano hakufanya migomo huu ni dhalim huyu anaua la walikuwa wakisikiliza na kumtii kwa ajili ya kufuata aya hizi za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lakini unapotoka ukawacha aya za Allah na hadithi za mtume ndio yanatokea haya yanayotokea Libya, Syria, Tunisia, sijui Misri wote wale makawariji wametoka katika taa sasa mpaka sasa wananyanyaswa kwa sababu ya kuacha manhaji hii sahihi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake sijui mmenifahamu Juzi kulikuwa kufanyike maandamano hapa. Ilikuwa wajibu wetu ni kuhamasisha Waislamu wasitoke. Wajibu wetu kuhamasisha Waislamu wasitoke kufanya maandamano yoyote. Ndio ilikuwa wajibu wetu. Sababu hakuna katika Uislamu mambo ya maandamano. Hata rais akifanya dhulma vipi? Hakuna katika Uislamu. Lakini mbona hawakutoka hao walojidai kwamba hawari kama wangetoka? Eh? Wangepigwa kipigo cha mbwa koko kama alivyosema yule bwana sijui ni nani yule kamanda sijui nani anasema tutawapiga kipigo cha mbwa koko wanastahili kupigwa nani makhawarij tayeb